Sungguh baguslah Wangesio, ibu bapak punyalah piara. Beta terlupa waktu beta kecil selalu di pangkuan ibu bapak. Papa cedak kayu seikat, asarakanlah di para-para. Makan papeda, sondo sayur ikan, ibu dan bapak punyalah piara. Sungguh baguslah Wangesio, ibu bapak punyalah piara. Beta terlupa waktu beta kecil selalu di pangkuan ibu bapak. Baguslah Wangesio, ibu bapak punyalah piara. Beta terlupa waktu beta kecil selalu di pangkuan ibu bapak. Selalu di pangkuan ibu bapak. Sungguh baguslah Wangesio, ibu bapak punyalah piara. Beta tak lupa waktu beta kecil selalu di pangkuan ibu bapak. Papa cedak kayu seikat, asarakanlah di para-para. Makan papeda, sondo sayur ikan, ibu dan bapak punyalah piara. Sungguh baguslah Wangesio,